महागणपतिं मनसा स्मरामि महागणपतिं मनसा स्मरामि वशिष्ठवामदेवादिवन्दित महागणपतिं मनसा स्मरामि वशिष्ठवामदेवादिवन्दित महागणपतिं शान्तं महादेवसुतं गुरुगुहनुतं मारकोटि प्रकाशं शान्तं महाकाव्यनाटकादिप्रियं मूषिकवाहनमोदकप्रियं महागणपतिं मनसा स्मरामि वशिष्ठवामदेवादिवन्दित महागणपतिं आ